उनसे कहो कि अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल के फरमाबरदार बनो। फिर भी अगर तुमने मुंह फेरे रखा तो रसूल पर तो उतना ही बोझ है जिसकी जिम्मेदारी उन पर डाली गई है, और जो बोझ तुम पर डाला गया है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर तुम उनकी फरमाबरदारी करोगे तो हिदायत पा जाओगे, और रसूल का फर्ज इससे ज्यादा नहीं है कि वो साफ साफ बात पहुंचा दें।